أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة توبة دا أتجر شم آيات سخ شروع پر سلوشتا ماني خاتم شم دا جيو ربط أول دا ما قبل سرداد إش بما قبل كي هم دا سلجنو كي سوسو آيات آخوات دا غزوات بيان مکه د فتح بیان پک شکر غړي خو هغه غزا چې لاس زره فوج نبی علی صلوات و سلام پر مکه شریفه باندې راوستي طریقې په سید سکي او بیا چې بعد حنین غزا پس شروع ول شاغه تله دوله زره فوج د نبی علی سلام سره ور سره نو د دغه غزوات په لړ کې برادر ته په آیات کې مو فرمایل چې ول څه شان دی او تاسو لره چې تاسو د هغه کسانو سره نه جنګیږي چې هغه ایمان ګر سره نه لري نه پر الله نه پر رضا آخرت او نه چې الله کوم حرام کړي هغه حرام نه بولي چې د الله رسول حرام کړي هغه حرام نه بولي نو او دوی په دین الحق باندې ګر سره تدین نه کوي جنکې نه کوي د ځان یې دین شروع کړي دي دا څوک دي ول من الذین اوتو الکتاب چې په د اهل کتاب وکړي دي ول د دوغ سره هم تیس جنګ وکړي نو دا هم پر الله ایمان نه لري پر رسول یې نه لري که ته وخت لري خو هم چې څنګه شرعي ایمان دي هغه نه لري د ځانه په خدای شیان تړي خدای ته زوی ثابتی نو دا برای ایمان دی دا د خدای منډلې خپل دغه رقم یې مانی لکه په دا اوس کې موږ خلک وایي چې دغه يهودو نصاره دي دیم خدای مونږ هم دوی خمنی خپل دغه رقم یې مانی دی کوم پر هغه رقم مانی چې په تورات کې راغلی دی کوم پر هغه رقم مانی چې په انجیل کې راغلی خو ما ځینوم د تورات او د انجیل دی نور خود ځان شي انجور کړی نو چې الته د امر په قتال وسو دلته دغه چې دی عین هغه قتال چې د اهل کتاب سره کول کیږي نو ګا کی مخکې سلسله د غزوات بیان دي دا اوس د یو غزا بیان شروع کیږي نو د عربت ته ما قبل سره سو د دې غزا چې د واقعیا د شو تبوک یو علاقه ده د شام او فلسطین دغه چې دی د دیو د سعودي عرب چې د پای راځي الته پر سرحد باندې د تبوک واقع دي دا منطقه ده په هغه وختو کې چې د غزا پیښیدل د تبوک دا شام چو دا د نصارا او په حکومت کې داخلو د نصارا او غټ در خلافت چو دا ترکیه چورته وای په هغه وخت کې روم بلی په دغه رومیانو کې دلته هیرقل پاچاو دا دغه د تسلط عام ډیر علاقه تر پاچی لاندې نو شام په خپل د په پاچی کې داخلو نو دا خو تبوک و د ازایت او کیش پر ځای علاقه باندې دی منطقي نوم دی معنا دا شام سرحد شام خود دوی په حکومت کې داخل دي بارونو د سعودي انتحاد دلته چرازي هغه هم دا د مدینه شریف د شمال خوا ته چې شمال دا خوا ده مدینه خو د مکه چې دلته واقع ده مدینه دلته واقع ده د جیسه به د شمال خوا ته هغه خوا ته په دغه طرف ته دا منطقه واقع و دا کال چې و نه هم کال د هجرت نبی علی السلام په اتم کال د هجرت مکه شریفه فتح کړ چې د نبی علی السلام د هجرت اته کال کې ارسی وره نو خو د هجرت په اتم چې مکه فتح شو د حنین غزا وسوله هغه د حنین خلق هم فتح وسوله اوس نو مسلمانانو کې خوشاله و چې یاره اوس که مونږ نو کې د آرام سا واخیستل خو تاګر عمر په جنګو کې پر تیر شو نو واره مدینه شریف ته چې دی را رسېدله چې نو دوی خوشحالي و دا ټیم چې دی ډېر د ګرمۍ و لکه موږ چې په خپل وخت کې موږ وای جوزا و سرطان دا کلونه ډېر دغه میاشتې نو ډېرې د ګرمۍ د چالونه په کښې شروع سي باغونه هم پخېږي یا په دې ځای کې خلک اصطلاح ده وایي د جون جولای ګرمۍ نو دا د ګرمۍ موسم دی نو چې هم ګرمۍ هم د حجاز علاقه یې د سعودي خو نو بره بیخي د خلکو کورچه باندې سړی پخېږي دلته بیا حالت دا رقم و چې په دغه وخت کې د خرما باغونه هم رسېږي پخېږي نور زراعت چې غنم یې کړی هغه د لو و د درو وینو نو دغه د نبی علیه الصلاة وسلام اصحابو خو یې پلا دا ګرد عمر په جنګو کې تېر کړی و ستړي حالاک دلته دغه وخت دی چې ګرمي هم ډېره ده جنګ زور غواړي چې سړی ځي دا وخت دی چې باغونه هم پر پخېدو دي مېوې دې تویږي که درڅه پاتې شي دا ګرده خبرې ته تسې متوجه سي چې دا رقم حالت دی دا هم چې ورته متوجه که مزدورکار و تنخواه کاره سړی چې دی چې په تنخواه کار کوي ګرد عمر چې د میاشتې اخري تاریخ راځي بارونه دی مفلیس سي بره د فرچوندو کاره څخه بره په ګیلاس غوړي وړي په پور باندې یوې شیولې چای ځینې وړي تر څو چې د خوارکۍ تنخواه راوځي نو د تنخواه والا خو چې دی د میاشتې په سر کې د جیب نو کې ډک سي چې پای راځي خالي شي د زراعت والا و بیا چې دی هغه بیا کال په کال حساب دی بس چې دا حاصلات واخته سي بارونه دی خورا خوشحالي دا بل کال چې حاصلات راځي و دغه وخت نو بره بیا دی پوره وړي په پورو باندې شروع سي وایي بس مازدر سترګو نیې امدي بارانه وره شه اړوم غنم اخیسته کېږي یا د باغ او جوشي یا د باغ کشمش یا ام رسېږي معنا چې د میوه وخت سي بارونه دغه وخت دی نو کې پوره وړي سي نو دا د کال پای هم دی نو میاشت ده د رجب په خدایي حساب چې ورته وګوري د خدایي میاشت قمري چې دي د رجب میاشت چې همږ د خدای تعالی میاشت پورو پسې برات وي پسې روژه ده د رجب میاشت ګرمي ده د رجب میاشت که ته اوس خو چې رجب تېر شو خو بیخي په یخ کې تېر شو نو دا اوس چې تېر شو ما د خدایي نظام په دا بل رقم دي ګرځي د شمسي سره د شمسي په اعتبار چې ورته وګوري دغسې د ګرمۍ موسم و لکه جون جولای یا لکه موږ چې جوزا و سرطان ورته وایي نو دغه موسم دي دلته قافلیه د شام راورسېد د شام چې یو دی هغه ځای څه به دي دا کیل راوړل غوړي بیا راوړل بیا په مدینه کې خرڅول په دې ښارو کې هغه علاقه آباد او شیان یې درلود د شام خو بیخي زرغون دي نو دا رقم کیل به د هغه ځای راوړي کېده مېوې به راوړي کېږي قافلې چې راغلې ورسول علیه الصلاة وسلام ته بره دلته آوازه راورسېده بره ویل تر قل پاچا پوج تیار کړی او پوج هم راوستلی دی راوستلی دی د بوک پر علاقه باندې دی معنی په خپله پاچي کې راوستلی دی راوستلی سرحد کې پټ راوستلی دی دلته او پوچ ته د یو کال تر خام پر یو ځای ورکړ چې دا به داسې مس جنگ کوي تر خاجه دغه د یو کال لاره پر دغه ځای نور خرڅونه هم ډېر ورسره اخیست چې هدا پیدا دی چې یعنې دا سړی دا نبي چې دی ګوره عربو علاقه ښه فتح کړه مکه یې فتح کړه چې مرکز یې و د ګردو کفارو هغه یې ځینې ونیو او هغه د طائف په مخ کې چې هغه حنین هغه علاقه یې ونیولې نور جنګونه شاوخوا د مدینې یهودو نصارا دا چې دا ګرده مات کړي دي نو خو سبا تا تر لاسته اچي نو هغه پاچا در مخه له پیشدستي وکړه برای پوځونه تیار کړي و هغه هم په داسې قوت تیار کړي و چې برای د کال تر خالي پر یوه ځای دغه ده واخله په جنګ کې بیا سستي ونه کړي نو یې پوځونه ګرد راغستلي دا کې درولي دي ول هدف یې دا دی چې پر مجنه باندې داسې نابببره یوه عمله کوي چې د مسلمانانو خلافت چې دی دا د دوی حکومت دا ورختم کړي دا یې نبي علیه السلام ته وویل نو اصحاب قرآن ډېر بره وارخطا سو په دې مسله کې چې دا رپورټ راغلی دلته باغ پر تویېدو دی پوخ دی سبا کارګر غواړي خلک دي ورمېږي لکه د سیبانو باغونه چې بره د خدای مخلوق پکښې اخته وي دلته دا خبر راغلی چې هغه سړی حمله کوي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام اعلان وکړي پخوا چې به نبي علیه السلام جنګ ته تللی د جنګ نقشه یې خلکو ته نه ښول خو دښمن چې رپورټ وړي برای به داسې مشورې د اصحابو سره کولې برای یاره چې سړی د دې ځای د پلانې ځای ځي ته وا د مثال په تور څونه خرڅ پر نفر لګېږي هغه به نو د یو بل سړي پوښتنه پرې وکړو هغه بل دوغه نه خرچه غواړي او برای به دا رقم شیان خرچې به پټ پټ نبي علیه السلام برابرولې بیا به یې نو لشکر روان کړي معلومېدی به نه چې پر کوم ځای حمله کوي داسې چې به علاقې ته وردي پر دښمن به حمله کول لیکن دا سفر ډېر غټ دی د شپو شپو مزل دی او د ګرمۍ دا رقم چې سړی مار په خېږي اوبو ته هم ضرورت شته خوړو ته هم ضرورت شته او پر پښو هم نه کېږي سورلوی ته هم ضرورت شته نو برملا نبي علیه السلام اعلان وکړي بره ځو تبوک ته تبوک ګردو خلکو ته معلومه په دغې علاقې خلک وله کسوی چې اوس یو چا ته ځو کراچي ته نو ول دغسې ځای ته ځو ځو په جنګ جنګ هم د هرقل د لشکره سره دي چې د نصارا او غټ لشکر دي چې د هر چا اوس کېږي شی برابر کړي نو پر اصحابو په دې بوج راغلي مال یو ښه بخت ویږدا یې یاو بل دی وس گزاره په پور کې د جب خرچ نه لري نو دی خرچ شي سره وخت شي سره یې خو ګرده کال چې دی په دغه تیر حاصلات چلی درې نوې حاصلات تخصصي ویني دلته ګرمي د سي ګرمي د چې انسان د کور د باندې پښان سي شوالي اصحاب را ډیر متحیر سو نو دا د اصحاب د مسلمانان چې یې دل په نامه دا تقریبا 15 پښ ډلې سو دي چې په راتلونکي سبق کې بیا زه د جدولو بیان کوم چې ودا دا په پښه سو بل دا بل دا بل دا ګرده نسو اماده یو لږ څه کسان داره که مخلص کسان هغه ته بخت سي لکه جایده افشي لکه پیغمبر علیه السلام ټول چا ځای بیا زه خدام ولاړ داسې مخلص کسان لږ په کښې کې بیا داسې دا نورو ګردو ځان پیچي ولې خو باغ یم برای نو چې اوس دلته ولاړ سم خلاصم باغ ګرده تی سوی خو د ګرده کال دپاره شوم یې خرڅ شی نه لرم ګرمي هم وه سوارلي هم نه وه شی نه و نو برا به په دې کښې ډېره ورده قصه راسي نو خلاصه د خبرې دا چې کال کوم کال دی نم کال دی هجرت دی پدې بل کال کې رسول الله علیه السلام د دنیا څخه رحلت کوي ګر سره په لسم کال باندې او دا د رسول الله علیه السلام په ژوند کې اخرنی غزا ده دا غزا ورسره بیا نبی علیه السلام غزا هم نه ده کړې غزا و هغه اسلامي جنگ ته ویل کېږي په هغه وختو کې چې پیغمبر په خپله په کښې کې روان په خپله یې توره راخیستې په خپله یې د اوسپنې خور په سر کړې زغرې اغوستې چې پیغمبر نه یې ورسره اصحاب چلېدل و هغو ته په سیرت کې سریه وایي و یوه سریه موږ ورته سې دلګۍ ورته وایي یوه دلګۍ یې دورې واخیستل بله دلګۍ یې دوی چې پیغمبر به په خپله په کښې و هغه ته بیا نو چه شي ویل غذا وایل پیغمبر علیه السلام په خپل عمر کې چې دوی تقریبا 28 یا په 28 غذاګانو کښې په خپله پیغمبر تللی دي په خپله یې په جنګ کې شرکت کړی د اصحابو سره ورسره حتی قومنداني یې د ده ونه رسول الله علیه السلام هم په جنگ کې مخکښ هم په معراب کې دلته دا ګرد دواړه امامتونه د ده پر غاړه باندې وه نو د دغه جنگ چې مال په نم کال په رجب کې د دې ابتدا وسوه وخت هم د ګرمۍ و او قصه مې هم درته بیان کړله چې دا علاقه فتح سوې چې مسلمانان اوس خوشحاله سوه چې بارونه د جنګو څخه خلاص شي خپل حکومت اسلامي نظام به چلېږي خو هغه نصراني هلته سر راپورته کوي پیغمبر مجبور سو چې لشکر په دغه وخت کې وباسي دلته مجبور ولې سو خو هغه لشکر ډېر غټ و که هغه دې علاقې ته راسي بېرته بیا دا ګرده خلک کونډ و یتیم و کوچنی ګرده بیا امن کوي نو پیغمبر علیه السلام ویل چې دی د مدینې و څنډې ته راځي زما سره جنګ کوي زه د ولې ورځم جنګ ورسره کوم چې دغه غم و درب چې دی دا یې د ولې سره خلاص وي دغه ښځې و خلک نه شي ظهیر په کښې کې کېدای شي په خبره پوهېږي په هر ځای کې پیغمبر علیه السلام د جنګ دپاره خپل سیاست چلولی دي چې دلته دا ګټه ده په هغه کې دا ګټه ده د احزاب غزا چې کېدله پیغمبر په مدینه کې جنګ خوښ چې ول دلته وسي نو دغه رقم د احد غزا چې کېده چې نبی علیه السلام د دغه ځای څخه دفاع وسي مګر دلته دا خوښه سوه چې هلته پسې ورشي دغه خبره وه د دې خلاصه دا لږ کې خلاصه چې دغه درې آیات اړه ورسره لري چې دا اوس ما وویل داسې اوس ترجمې ته ګوري داسې فرمایي الله پاک یا ایها الذین ای هغه خلکو آمنو چې ایمان مو راوړی دی ما لکم ما څه شان دی لکم تاسې لره اذا هغه وخت قیله چې وویل شي لکم و تاسې ته چې انفرو تاسې راووځئ ګرده نفر و دغه ته وایي چې خلک ګرده د کورو سره ووځي په هغه وخت کې به نو د غزا دپاره چې دی ډول به وګړنجې دی نغاره به ووار سوه دغه ډول طرز جلا و چې دا مازې کلک لرګی او راچولی وای ګرده نه روښځه پوهېدله چې د جنګ ډول دی ده را ووځي دا ډول زنان چې دي خپل طرزونه لري د اتڼ دی جلا یي د هر اتڼ بیا جلا دی د واده دی جلا یي د غم دی جلا یي دغه بیا جلا طرز و نو نو دلته چې دا اعلان وسو چې ګرده را ووځي مال خلک به را زړه ناجره سو چې اوس ولاړ سم که نه سو نو اخواته بیا باغ ته وکته دلته بیا جیب ته وکته دلته بیا کور ته وکته دلته بیا ګرمۍ ته وکته اریان په اریان یې ولاړه نو الله وایي ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي ما څه شان دي لکوم تاسې لره اذا هغه وخت قیله چې وویل چې د طرفه څه د الله و د رسول لکوم و تاسې ته چې انفرو تاسې راووځئ فی سبیل الله په لاره کې د الله نو چې دا تاسې ته وویل شي اثاقلتم الى الارض اثاقلتم نو تاسې درنوالی کوئ ځان اچوئ الى الارض یو مځکې ته سړی چې دروند دي برای د الله سره نه کېږي نه شي ولاړېدی ځان داسې داسې کړي زورونه یې کوشش دای چې مم یې ولاړوئ نو موږ به ورا دې خورا مځکې کې زورونه دي الله دغسې وایي چې تاسې ولې د مځکې یو خواته زورونه دي دغه د اثاقل توري ته تاسې پام وکړئ طالبانو داسې دي ښکار هغه داسې دي دا توري ته ثاقلتم دي تساقلتم تسې درندوالی کوئ دا تي و ثې قرب مخرج سره درلودې نو یو دوه توري چې قرب مخرج سره لري باره یو په ابل واړې په کښې مدغمې کې نو تي خو زور درلودې ته ثاقلتم تي چې ته په سې کې اړ مدغمه یې نو خو ساکنه یې بې نو چې ساکنه دې کړه په سې کې مدغمه سول باره ابتدا څنګه پکې په ساکن خو ابتدا نه کېږي دغه همزه یې وسلې دی راوړې دي اثاقلتم به راویل کېږي اوس چې همزه یې وسلې دي د اخوا چې فی سبیل الله هغه د هې زیب دی هغه چې راغلی دی په منځ کې وغورځي هې اوسې ورسره جنګېږي اثاقلتم ویل کېږي که پر هغه فی سبیل الله ودرېږي بیا بې نو اثاقلتم وایه لکه اداره یا ادره ادی مثلا تدار ادینو یا مثلا نوری داغه سی سیغی استا چه پسر که همزه وصلی راسی همزه وصلی داغه دا پاری چالت دیغه پسی توری ساکینو دا همزه پسی شروع نا پکی جنو دای راوری دل تن پدا سی که آغا پتا کی سی چه دا چه وارد واره که وخو آغا ساکین دید که دان نا پکی جن نو ایت ثاقلتم تسی درندوالی که وی زان درنوی لکه پیوتی چه پشایی الا ارگ دمزه که وخوات زان اچه وی ارغ دیتم الله ای تسی رازی است خوشی است بالحیات دنیا پدغه دنیا وی ژوند بالحیات پژوند اغه ژوند اب دنیا چې اغه د دنیا ژوند نو پدغه سی ژوند تیس راضی است من الاخرته تر اخرت نو تر اخرت چې لک چې دا ژوند خوښ دي چې پدغه دنیا کې وسای اخرت چې لک دورې کستړې هم کنه اغه وسای دې نه ده پکا نو لک چې دا غره کم کوي ارغ دیتم ای تیس راضی است خوشی است پچاس بالحیات پژوند هغه ژوند اب دنیا چې اغه دنیوي ژوند دي من الاخرته تر اخرت نو کدار کم یست علاو فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل فما ندی متاع و سامان الحیات الدنیا دا جی دنیا دا جون سامان فی الاخرت پا اخرت که مانا نسبت و اخرت الا قلیل مگر نلر دا جی دنیا چه ارسون و سایی دا چه ارسون و ساز و سامانی دی چه نسبت و اخرت و اخرت دا لر بلل گیر ولی خدا دا انسان دا پارا چه دا انسان چون عمری تا یاد کن د سره چې د نوح علیه السلام عمر یې زر کاله دی مثال پتو خو هم نسبت په آخرت تر دې د آخرت خو په زرو نه دی هغه خو ابدي آباد دی نو الله وایي که دغه ستا خوښ دی د حیثیت خو دغه رقم دی چې نسبت په آخرت قلیل دی نو ته قلیل وجه تر کثیر خوښې خو د هغه ځای د پاره تیاری وکړه نو د آیات کریمه هغه خلک یې ویني متوجه کړ چې هغه مول سم دم چمتو نه و نبی علیه السلام ته یو رقم بانه او بله بانه بیا کوله چې دا باغونه به اخیسته سوي وای ابل بلنوکي به دا د ګرمۍ ټیم تېر سوی وای بل بلنو کې په فلاس کې مې سره غوې چې موږ به خپل خرج برابر کوو لاړ پسونه نو دغه باندې چې کوله نبی علی صلاتو والسلام تعالی دغه نازل کې د آیت کریمه چې دغه سی ورته وای چې د الله د طرفه امر وستیس د مزیک خواته زورونه دي لکه چې د دې دنیا ژوند دي خوښ دي جای جای در دي خوښ دي نو دا خو د آخرت په باره کې به هیڅ شي قلیل دي فما ندی متاع و سامان الحیات دنیا د دې دنیا د ژوند په آخرت کې نسبت په آخرت الا قلیل مگر نه لر فشاء الله فرمای الا تنفروا در دغه ځای پورې خچې دی ترغیب به ورته وجنګ ته چرابوزی پاتېږي مخه هغه ژوند تر دې ژوند بی دی دا اوس چې دی معنا کراوه نوځي الله د خپل رسول امجاد امداد کی ستا فکر دا دی چې رسول بنې سی ولاړ چې موږ نو ورسره ځو بار به نو بیریږي چې یار خلک پاته سو دی نه الله وایي کته دا فکر کوي چې زنده یم نو به الله د امداد ونه کې الله وایي چې تاسو ګرځ نه واسه ما د امداد کاوه دا اش فرمای ان په دې شرط لا تنفروا كتسنرا وزي يعذب عذاب درك على فاكم وتسد سنگ عذاب عذابا أليما عذابا عذاب أليما دردناك دلتا چه بيادي وعيدي ورتواركيش مانا ور خراووزا دا جي دنیا جون گتاور ندي دا آغا دنیا غي گتاور دي بيانو كنرا وزي نالا عذاب بيادر كي دانو بيوين لك يسوب چس و برايهم اول دعوات ور لرواركي كدعوات نماني بارا بيا تخفف ور لرواركي نو دلتا على دا تخفف سوركي این فجیه شرط آقا اینی شرطیه فجیه لام پت کردیدی ایلا اصلا چه ترجمه که نو سر جلاسی این فجیه شرط لا تن پیرو کتیس نرا وزی یعذب عذاب داکی کمو تیس تا علا پاک عذابا دیس عذاب علی من چه غدر دناکی داخی یو چه عذاب بدر که نو پا عذاب خو حلاک سر تردیدی برابونو دالاو تالا دا جن چوک کیه چو مرنیو مشونه ځان ته وګت نه شته نه نو جن په څوک یاله د سی وای ويستبدل الاب بدل کرا ول قوم یو بل قوم غیرکم چې ما سیوال است استخاله زما انسانان لږ نه دي دا لکه به نور خلق ته په حکومت ورک چې هغه بستا پر کم نه هغه بدل او تعالی جن ته چې پر ګوډو د خلق پر چم ورسږي دا سی به شي کی ويستبدل الاب په بدل کو واخل قوم یو قوم غیرکم چې ما سیوال است استخاله الاب به نور قوم نه راوږي نور نسلونه براوږي ته چې د الله تعالی قدرت تمام شاله الله تعالی رقم قومونه پیدا کولای شي او بل دا انوار کته نور سره دی وازبن الله ته توان ورسوب ولا تغدر روح شيئا ولا تغدر تس زرر نسير سوال هو دي الله ته یعنی جن ته د الله شيئا هیڅ شي کنه زی د الله د جن دغه الله توان ولا کدی د الله تعالی جن الله خپل په مرغان امراج باندې کولای شي په مرغان یې پاک کولای شي نو تس الله ته توان نسير سوال والله على كل شيء قدير والله الا فاق على كل شيء پر هر شي باندې قدير قدرت والادي نو دا تا ته چې د عذاب خبر وکړ پر دې عذاب الله قدرت لري دا تا ته چې دا خبر وکړ چې تا په بدل کې بل قوم راوړي پر دې قدرت لري ته نسې وره د کومې خوای راوړي چه ما تراوشه علا بل قوم دکه بخواه که علا وزه قادیرم تو علاکه جسر پا خلاصی لطه بدا علا کنور انسانان نیولی بیو علاکه پیش دادی چو دکم بخواه رالوی داوز اسمان راشه واسو دم ذکر راو که دکم بخواه رالوی علا وزه بس قومون اللو بیم بیرا ورم تبو مرتاری انسی دا علا قدرت عجز ندی پرتان زکای والغا دا کدانو نو بسنگ کیش علا وزه ما خزانی خورده کدیم والله علا علا کلی شئیم پر هرش قدیر قدرت والا دی داخل وعد ورکی وجه انسانانا تشکنره وزی جانکتا اول آیات کتشو ترغیب پجه بسی آیات که علا پاک فرمائی وام که تا نصرت نکه دا نصرت درگان نده ترلی علاوه ما دا نصرت سوزا کردی وسی در یادوام این پجه شرط تبیع غرکم دی این شرطیه پجه لام که پرد دینو این پجه شرط لا تنصرو کتیس نصرت کومک نکو یهود دغه محمد علیه السلام کتا کومک تا نزی وگرمی ده بلوی باغ دی بلوی جیب میتشت فقط په تحقیق سره نصره کومک کړی دی هو د دغه نبی د دغه محمد الله الله فقط څه وخت اذ اغه وخت اخرجه چې راوی استی هودی الذين اغه خلق راوی استی کفرو چې دی کافرانو څنګه راوی استی په څنګه حال کې په دې حال کې دی راوی استی ثانیه چې دی دوه هم و اسنین د دوه ځوانه پارک سره روان دی هم د جدوه دوه ام دی دا بل ام د جدول او ام دی اری وته چې ویل کیږي د دوه دوه کې دوم څوک دی وای دی بل پلا په دوه دوه کې دوم څوک دی وای دی نو یو ابو بکر صاحب دی او نبی علی السلام دی نو نبی علی السلام په جدول کې دوه هم دی فقط دوه نه فارق دی چاپ سره اخستی دی کفار کفار چې د نبی علی السلام څخه څنګه رااله مخکیم دا خبره چې رسول برای شورا جوړ کړ غټ مجلس یې جوړ کړ چې اوس په دې کې وایي څه دلته چې دی دا قریش غټ خاندان دی چې دلته دی مړکی یا جنگ ور سره وکړي دا چې خبره به جد څوک وایي د قریش د جنگ بیا څوک طاقت لري قسم قریش چې دی د نبی اسن خاندان خو ګردو پر دې ایمان نه راوړي مګر خدا سی و چې د ایمان کې نه و پراوړي مګر خو ملګریو د ابو طالب د جنگ طاقت بیا چا درلود خدا غي اکاو پر هغه کو پر مرس مګر د پای د نبی اسن دی پاک ور ول څوک در سر کو پر تو کلی ما نه پر وای مګر چې پاک ور نو دی بیره دل نو مشوره کښه شو چې څه بکو شیطان اما ول کاړه ور څخه ور شو بس داس دی ما مر رسول پر کمرالی خلګو نه پیژنې سیب تاسو نه و پیژندل څوک یاست بردول زیو شیخ نجدیم در نجد علاکه شیخ ما آنو مشوری چی رو سولی برا داغ مشوره چی وار کول سو ار چای مشوره کول دا غلط دا غلط تبسیل خمخ که تر سویدی دا مشوره چی وار کول سو برای زوانان سر یو زای که یو ار قبیله چی دا یو زوانی دو غصه شی او در طول پای وقلا نبی علی سلام تا پرسی بس پای وقلا تو رو بار چوی چو رو بار چوی برای با پلس و نپرو چه مرکی نخو در لس نپر اریو دیوی به قبیجه دی برای با در نبی علی سلام قومون و تربرون اریان سی چی بجی وست چه سر رکه در گرد سواجه بجی خب سر نخسته که روی خب گرده یا بجلی دی او برای با مجبور سوای دیت یا راکی ساس خنیس اخسی ده چاسی اخلی خو گرد قومونه دی اگیت چی دی پا گیت مشتسی بند لاوالا که خوی چو اوشانی سر اوشا بغوالی اسی دی برلا روار که پر ونی که پر کبیلا بانی لس لس اوشا لراور اسیر برا بزن زنی خلاص کو دا شیخ نجدی چی ناتو شیطان برا دول دا خبر اصلی سید دا خبر اٹک ده ده دا تایید کرده نو اغا مشوره چی وسو رسول علیه صلات و سلام تا جبریل امین راغلی برای مشوره دا غرکم سوی ده اللہ پاک ویلو عرص تا حکم دی امر دی چی هجرت وکن دا مخه پیغمبر دا گرد مشکلات از غمال هجرت نکو خو اجازه نو سوی نو پیغمبر علیه صلات و سلام و بکر سجیق صبر او وشتی برای چی امر دا غسی سوی دی نو بولارس سنگ بولارس نو اول خدا شرط وسو چې نبی علی صلوات و سلام ته چې په کومه شپه دا کفار پټېدل ول چې دای پر کومه چارپایي پروت الله ته په ګورد عمله پرو کوچ به دی ورس رسول علی السلام و حضرت حجر رضی الله عنه ته بره خپل پټو ورکی ورزما پر چارپایي به ما شام ته پریوځي زما پر تو در باندې واچو هیڅ غم مکو تا ته ستاده سر وشتل اول حق وشي د سنې چې ته به لري چې اې د مرګ پر ځای زپری اسلام غ زمين دې زه اغه الله تعالی ستاج پاکي نبی علی صلوات و سلام را اوتی دیگر در اثر خدلی و پردا د نبی علی سلام کور محاصره کړو شاهت الوجوه یوایه دا ذکر په خوله کې شاهت الوجوه نو دا یوایه د دې سر را کیرسی ولا نه دی لري لاړ دی ابو بکر صاحب ور لاړ لاړ اغه غار ثور چې ورته وای ثور اصلا د دې غرنوم دی اغه غار چې په دې غر کې دی ثور اغه ته وای کی اغه غار خو نه ریخ پد د غار ثور از غار ثور معنی د ثور د غره غار دا غار نبی علیه السلام په خوا په د غرو کې نشانه کړی نو دی ولاړ ولاړ دا غار چې دی دا د غره په سر کې دی دا ورننه وتلو ځای چې دی هغه ډیر سړی چوغ سی ورننه وتلای شي نور نو چې دی بار د بل خاصه نه معلومیږي نو دلته سره ورل نبی علیه الصلاه والسلام لا نو د ورننه وتلی ابو بکر صاحب ته پلا و د زور نه وزم داسې پیتور نه نوتی پر ځای چې سړی ورننه وځي غار سره صفاق دی پریوتو د پاره د ناسته پاره دا چې کی د څه څه ګډړانو شیان چې ورڅخه و دا غارونه چې پکښو پاره چې چې خزنده مزنده را ونه وسی یو ځای و چې هغه ته ګډړان پاته نسوره نو ابو بکر صاحب هغه خپل پښور کړ نبی علی صلوات و سلام ته وس راس پیغمبر علی السلام چې رالی خستړی و مزالې کړو برج د پرزنګانه سر کښې شاو دا ته بره بدس التمار رالی ابو بکر صاحب پر د پښه باندې و خوړی ابو بکر صاحب چې ارڅو نظامت مگر دغه خطر چې پیغمبر علی السلام خوب خراب نسی ځان یې چن کړی و نو چې نبی علی السلام راویش نسی هغه زارو چې ارڅو تکلیف ورکاو چې کوم وخت نبی علی السلام راویش سو بره دور دوج دلته مار و خوړم پیغمبر علی السلام خپل مبارک نړه پر ومشه لا ځای په هغه ګړی جوړ سو درد کې ساګر د زار مار سره ختم سو ورک سو دلته دوی درې شپې وکړل کفارو چې و په هغه وختو کې بل وسم په سارو کې پلزن یي چې دا پل پلچي خالته دې برای چې وخت چیر کې چې وی کتل هغه حضرت علی رحمه الله خو البته پروتو نبی علی سنت چې دا پر کوم خو ولاري نو فلزن را واستي پد بش را واست فلزن پل را واستي را واستي د سیو دغه وخت ته ودره بل څه دغه ځای خو راغلی دلته الله تعالی په روایت کې راځي خپل حکیم الرمات رحمت الله علیه دا د جولاګه کې کیسه کړې ده چې دلته چې د دین نه وتل جولاګه کې په دایو غړي کې دوغونه تارونه جر جر جار پر ځان په کار واچاو سړي چې د کلو کلو زاله گیده دا د یو کار اوس بل دلته جلیر کو د دې غار په خوله کې رسید دلته کوترې د شنې کوترې د شتي چې دا را لاندې چې زالګي جوړ اګي په شي کې واچول نو کفارال را چې و درې دل نو د دې د پښو سره خدا شړې ورن وز دا غځای دی نه کې د سر وړ وړې د چورته وګور خو سره برام علمي چې الته کې ابو بکر صاحب نو کې ورخه تاسو برای رسول الله سلام تو برای خو یا رسول الله کې دا ما چې پښو ته وکړه ما او تا وی دا به څنګه پیغمبر علی سلام ته پیغام ورته کښېنه الله زموږ مل دی چې پنځوس واره پښو ته وګور لکه اوس چې مونږ ویني پښو ته وګورم ولاکه وویني دوی چې بره وکتله چې د غار په خوله کې چې دی دلته جولاګه کې دونه تارونه جار کړي دي چې سړی په نن ورځې خو هغه خرابېږي نو دلته هګۍ هم دي کوتره خو هم دا وحشي کوتره ده د انسانانو څه څغلي بره پر پلزن مخ باندې رابره هلته مې لخري الهیه چې پر هره خوا دې پل بوتې هلته دې بوتې نو دلته چې دی دلته سړی که ننوتلی دا چې دا تارونه د کومې خوا کېده دلته که سړی ننوتلی خو کوترې هګۍ بلته چېرې خو زالګۍ خرابېدله دا ګرده شیان دا شواهد پر لمرګیرو سه باره بېرته ولاړه چې ولاړه درې شپې بعد که دا تېرې سولې چې د خلکو پکروس چې یاره دا غایب سو خدای خبر څه سو بیا نو هغه و چې نبي علیه السلام ابوبکر صاحب یو اوښه په کرایه باندې نیولې وه سړی ورسره و برای مدینې شریف ته بوته هغه قصه هم پسې ورته ده په دغه آیت کریمه کې هغه ځای اوس هغه د هجرت قصه الله پاک راپورته کوي د دې دپاره یې راپورته کوي چې دا د تبوک د غذا دپاره چې څوک ځان اچوي الله وایي ته دا فکر مه کوه چې زه ځان واچوم د ده نصرت والا به څوک نه وي هلته چې دی ورسره دعا وه ما یې نصرت وکړي وس خلاصې دي په زرو خلک ورسره ځي دا ډېر دي بیانې ځي نو څه دي ان په دې شرط لا تنصرو ته تیس نصرت نه کوي هو د محمد فقط په تحقیق سره نصره نصرت کړ دي هو د ده الله اعلی پاک څه وخت نصرت کړ دي از هغه وخت اخرج چراوی استی هو د مکیه څه الذين هغه خلک راوستي کفرو چې هغه کافران او چې مشرکان په دې حال کې راوستي ثانی اسنین دغه ثانی اسنین حال د هغه اخرج هو د زمیره څه دي په دې حال کې ثانی چې د دوی هم اسنین د دوه اذ هما فی الغار وام از هغه وخت خو ما چې دوی دواړه په غار په غار کې چې دوی په غار کې هلته ناست هغه رسه ورکړي خو هلته اعلی نصرت وکړي وام از هغه وخت یقول چې ویل یې لصاحبه یقول چې ویل چا نه ګانځ چې صاحبه و خپل انډوال ته چې ابو بکر دی ولا تحزن دا هغه وخت چې هغه ورته یا رسول الله کې دا ما زلاج د پښو خواته وکړه ما او ته مر مرسه بکو پیغمبر و لا تحزن تغم مکه و بیغم سه ان الله بشک الا معنا از مشر دی الا از مشر مرګری دی نو خلا مو دی پاکی نو دلته خدا ابو بکر صاحب جو خو بیا قرار دی نبی علی السلام خورتول چې غم مکه وزړی به قرار دی فانزل الله سکینته علیه فانزل را نازل ک الله علی پاک سکینته خپل سکینه او آرام علیه پر دغه محمد علی السلام او دغه پر ملګری باندې د علیه زمیر نبی علی السلام ته راځي کی ابو بکر ته راځي کی نازل کړه سکینه پر نبی علی السلام انا خود ته د برکت ابلم آرام شم د پیغمبر ګر سره د خلکو پر چا باندې ور ول اول خمار لا نه خوړی دا رکب معنی ایست سوجو نه ورته کېدل و دغه ته چې مشتبه تاوان ورسی اعتماد پر الله یا علیه پر دغه ابو بکر باندې الله سکینه نازل کړه د مخه بیا تابو چې پیغمبر دا خبر ورته وکړه بارے سره آرام شم و ایده او تایید وکړه الله پاک هو دغه محمد بجنود په دیس لشکرو لم ترو چې تسنه دی دغه هغه تس ولاک در سر گوسی ولای د مدینه خلق ته اعلی دس لشکری و د تور کړي چې د امداد یو کی دا آیات چې دا غزای چې دی و اید ته اید یو کی هو د نبی جنود په دس لشکرو لم تروچ تس نه دی د لهدا لشکری کم ځای دی سو کوي د بدر و غزات اشاره ده چې په بدر کې څونه مسلمانان لږ هغه څو زره ملکې نه راغی چې د نبي علیه السلام امداد یې وکړي چې خلکو نه دي لیدلې ما په داسې ملایکو په داسې لشکر د امداد کې دا یې یو حکیم الامت رحمه الله وایي یا دلته همدغه ملایک یادوي دا سکینه او آرام چې د اسمان نه نازله وه چې د دوی وزړو تورتي خو دا ملکو دا سکینه راوړله نو دغه ملک یادوي چې دا وکړي د ده دپاره امداد شو کومک شو نو یا دلته په دغه ځای کې ملکې راغلي چې د سکینې د نزول دپاره یا هغه د بدر ځای دی خو په دواړو کې امداد د نبي علیه السلام الله وایي ما په دغسې لشکرو کړی دي وایه د تایید وکړي هو د دوی بجنود په داسې لشکرو لم ترو چې تاسې نه دي لیدلي هغه وجعل ويغرزول كلمه على فاك يدي وجعل على ويغرزول كلمه خبر الذين ذا خلق كفروچ دي كافرن السفلا غيك تتكدله دا د کوپر خبره واکې یو په لاده د ترازو دا د اسلام خبره بل په لاده علاوه هغه کسان چې کاپرانو دی وګه پر خبر الاس چیش کړه سپلا کړه کښته کړل معنا ولاړ یو شی چې دی برابر دا شی وس کښته دی څوک نه غړي معنا ناکام کړ دا خبره دا رقم سره دا بل چې دا بل په لاده چې الله تعالی لوړ کړ څه معنا یعنی غتی عزت ور راوکې اعلی ور راوکې نو وجعل الا وبرزوا الكلمه كلمه الذين ذهب خلق الكفر وش ديك كان سج السبلاك شت يكر دو غو خبر نو شي شو دعوت وكفرتو اغا الا وسبلاك يورنا كامايكي فسوي وكلمه الله هي العليا الا وكلمه كلمه الله ذا لا لا اله الا الله محمد رسول الله هي دغ العليا الورد اصل الورد شد الورد خبر اغا دغ الله تعالى خبر شد لا اله الا الله محمد رسول الله ده جيب بواج سدال وغاري ندي مراد لكن مش خلق شي پروتوكول ولي كي بارد مطر په سر کې جگہ کې اده کلمه الورد کړل چې ګرد وطن بیرغونه ټول کلمه کلمه شي ګرد کلمه کلمه شي چې د خلق سره احترام نه کړته ده د خلکو په زړه کې چې احترام رالی یو ځای لاندې یو نیوشته پر یوه بیرغ لاندې چې د خلکو په زړه کې احترام رالی دا کلمه لوړه ده ولې لوړه ده خو خلک د دې کلمې و عزت ته باره ګوري یو څوک چې په رتبه کې لوړي خو عزت یې کول کېږي دا چې په عمل کې خلک عزت نه کوي پر ټوکرانه نیوشته ده په دې دا نه لوړېږي نو کېدای سي په خبره پوهېږي د علوي څخه مراد هغه باطني علوه ده چې د خلکو په زړه کې وقار او احترام وي دغه نو لووالی دي نو والله عزیز حکیم والله الا عز وجل عزيز غالب دي برلاسي دي حكيم حكمت ولا ورازدان دي نو دلته په دغه آیت کریمه کې د الا تنصرو ستر دغه ځای پوری په دې کې الله دا خبر مشته وشور چې د پیغمبر علی السلام امداد او نصرت چې الله کوي دا پر دې موقف نه دي چې خلکو د دې امداد کوي الله کوي که خلکو نه کوي نو نه کوي دا دې مواقع الله وشول یا بدر ته اشاره وکړه یا یوغه د هجرت واقع ته اشاره وکړه په دې دواړو موقع کې الله د نصرت او کې چا د نصرت کوي خپل اچ نه کوي یوازې ام کم یا بکوره اسم الله پاک وای مگر ته څه صدر پېښه ده چې سیستم استفاده زورو نه دي چې د تبوک ځای ته نه ځي د غزوه تفصیل خونه برابر وسه چې راځي دایم مقدمه ورته کښې شول نو په اول آیات کې ترغیب وکړي چې ولې ځان ځکه ته اچوي درځي ووځي نو په دوهم آیات کې چې موږ راوي په هغه کې وعید ورته ورکړي چې په نه ځي الله عذاب هم درلره درکوي په درېیم آیات کې چې دی الله وایي که ته نصرت نه کوي د نصرت لپاره الله وایي زه یوازې کافي یم دا دوه مواقع یې وشول یوه د هجرت واقع بل د بدر هغې ته هم اشاره راغله چې په دغو دوو ځای کې الله داسې لشکرې راوستي چې داسې په سترګو نه سي لیدلی چې هغه د ملکو لشکرو نو په تبوک کې به نه ورته راولي هلته هم بېخي راوستلی سي نو وروسته به د غزوه شروع برګه کېږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.